بخیر کوچولو. به نام خدایی که خالق ستاره ها و آفریننده همه زیبایی های دنیاست. سلام گلای قشنگم، شبتون بخیر، ایشالله همتون خوب و خوش باشید. خب امروز چی کارا کردین؟ بازی کردین؟ به مامان بابا کمک کردین؟ دندونه قشنگتونم مسواک زدین؟ آفرین. و حالا هم نوبت یه جایزه است، یه قصه، شیرینی های خوشمزه جایزه شماست. بله، اسم قصه امشبمونه. عزیزای گلم، اون روز الناز کوچولو اینا مهمون داشتن، دو تا مهمون دوست داشتنی. مامان بزرگ و بابا بزرگ مهربون الناز کوچولو قرار بود برن خونه اونا. الناز از صبح چشم به راه بود، زنگ درو که زدن الناز کوچولو روسری قرمز گلدارش رو سر کرد و فوری رفت درو باز کنه. در که باز شد چشمش افتاد به مامان بزرگ و بابا بزرگ. نزدیک بود که از خوشحالی پر در بیاره. اون روز مامان بزرگ و بابا بزرگ یه جعبه بزرگ شیرینی هم خریده بودن. بله، مامان الناز به خاطر شیرینی ها از مامان بزرگ و بابا بزرگ تشکر کرد. بعدم چند تا از اونا رو توی یه بشقاب قشنگ چید و آورد تا با چای بخورن. الناز کوچولو وقتی چشمش به شیرینی ها افتاد لبخند زد و گفت وای چه شیرینی های خوشمزه، من عاشق شیرینی های اینجوری هم. بعدم شروع کرد به خوردن، یه دونه، دوتا، سه‌تا، وای 10 تا شیرینی خورد، ولی بازم دوست داشت که بخوره. مامان گفت عزیزم بس دیگه، برات خوب نیست دختر گلم. الناز کوچولو که دهنش پر از شیرینی بود، در حالی که داشت یه گاز دیگه به شیرینیش میزد جواب داد آخه شیرینی خیلی خوبه، هم خوبه هم خوشمزه است، شما هم بخور مامان جون. مادر بزرگ و پدر بزرگم چند بار به الناز کوچولو گفتن که نباید زیاد شیرینی بخوره، اما اون همین جور ادامه داد و به حرف کسی هم توجه نکرد. شب که شد بعد از رفتن مامان بزرگ و بابا بزرگ، وقتی مامان و بابا داشتن رخت خوابا رو آماده می کردن، یه صدای ناله شنیدن. صدای ناله از اتاق الناز کوچولو بود. مامان و بابا با عجله رفتن تو اتاق الناز. الناز توی اتاقش روی تخت نشسته بود، با دستای کوچولوش لپش رو گرفته بود و همینجور که زار زار عشق میریخت ناله میکرد و میگفت آی دندونم، وای دندونم. مادر آروم وارد اتاق شد، کنار الناز نشست، دستش رو دور گردن دختر کوچولوش حلقه کرد و بعدم با مهربونی گفت عزیزم یادت من و مامان بزرگ چند بار بهت گفتیم که خوردن شیرینی اندازه داره، برای سلامتی ضرر داره، اما خب تو گوش نکردی، اینم شد نتیجهش. الناز کوچولو که خیلی از کار بد خودش پشیمون شده بود با گریه گفت آره مامانی حق با شماست، من اشتباه کردم، نباید اون همه شیرینی میخوردم، اما حالا چی کار کنم؟ یعنی باید تا وقتی زندم دندون درد داشته باشم؟ بابای الناز کوچولو که تا اون لحظه ساکت بود گفت نه دخترم، نه عزیزم، اگه دندوناتو خوب خوب مسواک زدی اما دیدی بازم درد میکنه، دیگه فوری باید بریم پیش دکتر، دکتر دندان پزشک. دندان پزشکا خوب میدونن چطوری باید درد دندون رو از بین ببرن. بچه های گلم، اون شب توی راه دندان پزشکی الناس کوچولو به مامان و باباش قول داد که دیگه هیچ وقت زیاده روی در خوردن نکنه، به خصوص شیرینی و شکلات زیاد نخوره و مرتبم دندونای قشنگشو مسواک بزنه. شما که مراقب دندونای قشنگتون هستین. بله، دندونای شما دندونای البته شیریه، به مرور میافتن و بعد به جای اونا دندونای اصلی در میاد، ولی با همه اینا باید بچه ها رعایت بکنین، شیرینی و شکلات کمتر بخورین و بلافاصله بعد از خوردن شیرینی و شکلات که منم خیلی دوست دارم دندوناتونو مسواک بزنی. درسته؟ بله، شما همه این چیزها رو دانشمند کوچولوها بهتر از من میدونید، ما باید یاد بگیریم از شما. نوش جونتون اگر شکلات خوردین، شیرینی خوردین، ولی بلافاصله مسواک میزنین. دوستتون دارم یه عالمه، شیرین زبونای قشنگم. خداحافظ تا فرداشون.